अरे यार इतने नाटक इन बार में तो आम हमारा थोड़ा रिपोर्ट करने गया ना इतने कोटा अभी उत्तर देना मामा साबा हिट बसो आप देख ले बने ही थे महादेव इधर बात कर मगा कर इधर बात करने हैं।